เรื่องโครงการพรหมจารีกุมารพรหมจารินีกุมารตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย เป็นคำบอกกล่าวต่อเทพเจ้าเหล่าเทวาทั้งหลายให้นำฝนนำฟ้าลงมาตกให้มารักษาพระพุทธศาสนามารักษาผู้ประพฤติธรรมให้อยู่เย็นเป็นสุขเมื่อมาแล้วอย่าได้เอาโรคภัยไข้เจ็บมากับฝนอย่าได้เอาลมอย่าได้เอาลูกเห็บมาทำอันตรายแก่บ้านเรือนถ้าเราสวดทุกวันทุกวันนั่งสมาธิแล้วฝนจะตกสุนันตุโผลโตเยเทวาอัสมิงฐานเนดูก่อนเทวดาผู้เจริญทั้งหลายที่อยู่บริเวณรอบๆนี้อธิคตามาแล้วก็ดีไปแล้วก็ดีจงฟังสัทธาโหตุสุขิตาโหตุสัพพทาจนรักษาสัตว์ทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขทุกเมื่อรักษาพุทธศาสนาของพระศาสดาผู้ชนะมารให้สถาบันมั่งคงเสื่อไปบัดนี้ได้เวลาแล้วที่เราทั้งหลายจะได้ยินได้ฟังถ้อยคำที่ควรได้ยินได้ฟังหลายวันแล้วที่ลูกหลานพรหมจารีกุมารพรหมจารินีกุมารได้มาถือบวชประพฤติพรหมจรรย์ลงไม่สบายเหมือนทุกปีอยากจะลงมาทุกฟังได้ยินแต่เสียงสวดมนต์เพราะได้เห็นภาพเดินจงกรมงามๆเป็นภาพที่แม้แต่เทวดาก็หาดูได้ยากเทวดาที่มีตาทิพย์ก็จะไปเหาะหาดูก็ไม่เห็นเป็นพันปีก็จะไม่มีพระพุทธเจ้าท่านว่ายะถาลูปายะปริสายะหมู่ชนบริษัทเช่นนี้ทัศนายะโลกายะทุลภายะโลกสมิงยากที่คนทั้งหลายยากที่เทวดาทั้งหลายจะได้พบจะได้เห็นในโลกนี้ไปดูสิที่ไหนก็ไม่มีเขาทำกันอย่างนี้อย่างเก่งก็ปวดเนนวันนี้พวกเราได้มาประพฤติพรหมจรรย์พรหมจรรย์แปลว่าชีวิตอันประเสริฐลูกหลานทั้งหลายได้เป็นผู้มีบุญตั้งแต่น้อยต้องถือว่ามีบุญถ้าไม่มีบุญไม่ได้มาถ้าคนไม่มีบุญเกิดมาจนแก่จนเฒ่าก็ไม่ได้มาบวชนุ่งขาวห่มขาวถือศีล8จึงเป็นที่รักของเทวดาของมนุษย์เทวดาเห็นเทวดาก็รักเทพมนุษย์เห็นมนุษย์ก็รักการกระทำเช่นนี้ลูกหลานมีความอดความทนตื่นตั้งแต่เช้าๆชนิดที่ผู้เฒ่าอยู่ที่บ้านก็ทำไม่ได้บางคนเฒ่าแก่แล้วก็ไม่เคยทำอย่างนี้เพราะท่านเหล่านั้นจึงไม่มีบุญเหมือนลูกหลานทั้งหลายตื่นมาไม่อยากตื่นก็ตื่นหัวหน้าพามาระฆังลั่นนั่นต้องใช้ความอดทนคือขันติแปลว่าความอดทนธรรมเหล่านี้เป็นธรรมของสัตตบุรุษเป็นอาภรณ์เป็นเครื่องประดับประดาของนักปราชญ์เทวดารักไม่ว่าชาวบ้านไม่ว่านักบวชถ้ามีความอดทนแล้วก็มีศีลขันติโกเมตวาลาภียัตสีสุขสีระวาปิโยเทวมนุษย์สานังมนาโปโหติขันติโกผู้มีความอดทนมีศีลมีความเมตตาปราณีต่อหมู่สัตว์เดี๋ยวนี้เราไม่ได้ฆ่าสัตว์แม้ตะกะแตนตัวเดียวพวกจิ้งจกพวกกิ้งกาพวกกระปอมเราก็ไม่ได้ฆ่ามันนี่แสดงว่าเรามีความเมตตาขันติโกเมตตวาลาภีผู้มีความอดทนผู้มีความเมตตาวางอาวุธแล้วไม่ฆ่าสัตว์ชีวิตยัตสีสุขสีระวาย่อมเป็นผู้มีความสุขใจก็มีความสุขในโลกนี้ในโลกหน้าก็จะประสงค์ไปเกิดให้เกิดความสุขจะเป็นผู้เจริญด้วยยศเมื่อเป็นผู้มีศีลอันงดงามอย่างนี้แล้วปิโยเทวมนุษย์สานังปิโยแปลว่าเป็นที่รัก ของเทวดาและมนุษย์คนเขามาทำบุญเขาเห็นเขาก็รักเราบอกภาษาบันบันห้องภาษาลาวาผู้ใดมาเห็นก็อ่อนซ่อนอ่อนซ่อนเด้ลูกผู้ใดน้อสมัครผู้งามสมัครผู้ดีผู้จบผู้ดีแท้น้องามเหลาหลายเด้พอขาวแม่ขาวหน่อยวาดของงามเหลาครับงามหลายงามเมืองลี่ล่าเหินดังหงคำใหญ่สะออนบุญเจ้ามีบุญแต่ยังหนุ่มพ่อมาจันแต่หน่อยบุญสั่งตั้งแต่หลังพ่อแม่เห็นกับหัวหนุ่มยิ่งตะออนดอมออนอ่อนซ่อนส้มบ่มีมือเสาลูกสาวลูกชายเจ้าจะเหม็นคูนภาษาเฮาว่าคำคูนหลายเทวดาเห็นก็ชื่นใจจึงบอกว่ามนาโปโหติขันติโกเป็นที่พอใจของเหล่าเทวดามนุษย์ผู้ที่มีความอดทนกินข้าวก็กินอย่างมีระบบระเบียบงดงามไม่เหมือนเด็กทั่วๆไปตามบ้านนี่เด็กมันได้ฝึกมันดีพวกเราทั้งหลายจึงถือว่าเป็นผู้มีบุญคนเราเกิดมาไม่เหมือนกันบางคนเป็นลูกคนทุกข์คนยากแต่เมื่อโตมาแล้วกลายเป็นคนร่ำคนรวยเพราะบุญเก่ากรรมเก่าส่งมาบางคนพ่อแม่งโง่ๆอ่านหนังสือก็ไม่ออกแต่ลูกสอบได้ทีหนึ่งได้เป็นเจ้าใหญ่นายโตอันนี้เป็นที่บุญที่กรรมที่เราสร้างมาลูกหลานจะต้องเชื่อไว้ก่อนว่าเราเกิดมานี่ไม่ใช่เพิ่งจะเกิดมาชาตินี้ชาติเดียวเกิดมาหลายครั้งหลายหนเกิดเป็นผู้หญิงบ้างเกิดเป็นผู้ชายบ้างเกิดเป็นสัตว์บ้างเกิดเป็นมนุษย์บ้างตายแล้วมาเกิดใหม่บางทีเกิดเป็นเทวดาแล้วตายจากเทวดาก็ตายเป็นนะลูกหลานต้องเข้าใจว่าเทวดาก็ตายหมดอายุสวรรค์มีเป็นชั้นๆอยู่6ชั้นมนุษย์นี้เป็นที่ศูนย์รวมเป็นจุดศูนย์กลางเป็นจุดศูนย์กลางจำไว้ให้ดีเป็นชุมทานแห่งชุมทางแห่งวิญญาณวิญญาณจะมาเกิดจะไปเกิดเป็นเทวดาก็ต้องมาตั้งต้นที่เกิดเป็นมนุษย์มาสร้างบุญในโลกมนุษย์นี้จึงจะไปเป็นเทวดาได้มาสร้างบุญมาสร้างคุณงามความดีในโลกมนุษย์จึงจะไปเป็นพรหมโลกได้มาสะสางชีวิตให้สะอาดบริสุทธิ์ในโลกนี้จึงจะหลุดพ้นเป็นพระอรหันต์ไปพระนิพพานไม่ต้องมาเกิดมาตายอีกมาสร้างกรรมชั่วมาก่อเวรสร้างกรรมกระทำสิ่งไม่ดีไม่งามในโลกมนุษย์นี้จึงไปเกิดเป็นสัตว์เป็นเปรตเป็นงูเป็นควายเป็นสัตว์ในน้ำเป็นสัตว์ในที่มืดเป็นนกเป็นหนูเป็นอีแรงเป็นปูเป็นปลาคนเรานี่ไปเกิดเพราะฉะนั้นคนจึงเกิดมากขึ้นทุกวันเพราะมันไม่ใช่มาจากคนอย่างเดียวมาจากสัตว์ก็มีจากเทวดาก็มีมาจากสัตว์น้ำก็มีมาจากสัตว์บกก็มีลูกหลานต้องฟังให้ดีต้องเชื่อไว้ให้ดีๆเอาต่อไปในลองว่าตามหลังนะครับดูใครจะจำได้กัมมุนาลองพูดสิวัตตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมจำนะเขียนไว้บ้างก็ดีวัตตติแปลว่าหมุนไปตามกรรมบางทีเกิดมาเป็นลูกคนจนแต่กรรมดีส่งผลให้มาแต่ชาติก่อนๆรวยต่อมารวยกลายเป็นคนรวยบางทีเกิดเป็นลูกเศรษฐีตอนหลังมาเก่ากรรมชั่วตั้งแต่ชาติก่อนส่งผลมาบีบคั้นกลายมาเป็นคนจนมาเป็นคนชั่วนั่นมันหมุนไปตามกรรมเดี๋ยวนี้พวกเราหมุนมากับกรรมดีกรรมดีที่ได้มาประพฤติมาปฏิบัติพรหมจรรย์พรหมจรรย์นี่เป็นกรรมดีที่จะส่งชีวิตให้ดีขึ้นพรหมะแปลว่าประเสริฐจรรย์ตัวนี้มาจากคำว่าจริยะแปลว่าการประพฤติอันนำไปสู่ความประเสริฐประเสริฐแปลว่าดีงามสูงส่งเมื่อโลกของเรานี่เป็นศูนย์กลาง วิญญาณทั้งหลายจะมาเกิดมาสร้างคุณงามความดีมาสร้างกรรมสร้างเวรเกิดมาหากรรมเกิดมาหากินจำไว้ว่าเราเกิดมาหากรรมเกิดมาหากรรมแต่ถ้าสามารถเกิดมาละลายกรรมได้ก็จะบริสุทธิ์เทวดาจะตายจะเล่าเรื่องเทวดาจะตายให้ฟังเมื่อเทวดาทั้งหลายเขาจะตายเขาไม่เหมือนเรานะเขามีโรคเขาไม่มีเจ็บหัวไม่มีปวดท้องไม่เป็นโรคอัมพาตอัมพฤกษ์เทวดาเกิดมาเวลาเขาพวกเราทำบุญมากๆเวลาเราตายปั๊บไปตายแต่กายนี้เอาไปเผาแต่จิตใจไม่ตายออกจากร่างกายไปปั๊บไปเกิดตามกรรมบางทีไปเกิดเป็นเทวดาถ้าเกิดเป็นเทวดาไม่คลอดมาเหมือนคนเรานะไม่อยู่ในท้องเรียกว่าโอปปาติกะเกิดผุดขึ้นเป็นหนุ่มเป็นสาวเลยเกิดผุดขึ้นเป็นหนุ่มเป็นสาวงามอย่างนั้นอายุยืนถ้าเกิดสวรรค์ชั้นที่หนึ่งจาตุมมหาราชมีอายุ500 ปีทิพย์ถ้าอายุเต็มถ้ามีบุญได้อายุเต็มกว่า500 ปีทิพย์500 ปีทิพย์ของอชันจาตุมมหาราชเนี่ย50 ปีของพวกเราเท่ากับ1 วันมันนาน500 ปีทิพย์นั้นคิดเป็นปีบ้านเรา9 ล้านปี9 ล้านปีแต่ไม่เต็มดอกบางคนก็บางองค์ก็อยู่ได้200 ปีทิพย์บางองค์ก็อยู่ได้50 ปีทิพย์ก็ตายหมดบุญเวลาเขาตายเขาไม่ปวดหัวเขาไม่ปวดท้องเขาตายเลยตายแล้วไม่มีซากศพให้ไปเผาหายวับไปแล้วก็ไปเกิดเลยไปตามกรรมบางทีอาจจะมาเกิดเป็นมนุษย์บางทีอาจจะไปตกนรกบางทีอาจจะไปเกิดเป็นสัตว์ทีนี้สวรรค์ชั้นดาวดึงส์นี่พิเศษชั้นที่สองมีอายุยืน1,000 ปีทิพย์1,000 ปีทิพย์ของชั้นดาวดึงส์100 ปีพวกเราเท่ากับ1 วันของเขามันก็เลยเป็นอายุที่ยืนเป็นอายุเป็นโกฏโกฏเป็นอายุเป็นโกฏโกฏแต่สวรรค์ชั้นนี้พิเศษกว่าชั้นที่หนึ่งเมื่อกี้นี้เวลาจะกินไม่ได้กินเข้าทางปากแต่ชั้นเมื่อกี้นี่ยังกินทางปากบ้างบางคนเขาเรียกว่ากาวลิงกาลาหารกินอาหารทางปากอยู่ตามต้นไม้ก็มีอยู่ตามโพนตามที่ดินตามหนองน้ำมีนี่ก็เป็นสวรรค์ซ้อนกันอยู่กับเราที่พระท่านสวดสละทละวิสเมสละอยู่ในน้ำทละอยู่บนบกวิสเมอยู่ที่ไม่สม่ำเสมอกันอันตริเควิมานในมีวิมานลอยอยู่ในอากาศปีนั้นมีเด็กๆ4 คนมาเก็บขี้สีอยู่ในวัดหลวงลุงเห็นเรียกมาว่ามาขึ้นต้นไม้ทำไมมันจะตกเดี๋ยวพ่อแม่จะร้องห่มร้องไห้เขาบอกขึ้นไปขายตัวเด็กๆเท่าพวกเธอนี่แหละได้กิโลละ2 บาทเอาไปทำไมได้เงิน2 บาทเอาไปทำไมเอาไปซื้อดินสอซื้อกระดาษลุงก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมไม่ต้องขึ้นต้นไม้กินข้าวหรืออย่างวันนี้ยังไม่ได้กินเลยลูกคนจนลุงก็ไปเจาะปลากระป๋องเอาข้าวมาให้กินกินข้าวนะมันสายแล้วเนี่ยมันจะบ่ายแล้วมาแต่เช้ามาหาขึ้นต้นไม้ตามวัดเนี่ยเอาขี้ซีเอาชันไปขายเมื่อกินข้าวอิ่มแล้วบอกว่าอยากได้เงินกี่บาทเขาบอกว่าอยากได้5 บาทเอาไปซื้อกระดาษเอาไปซื้อดินสอลุงก็บอกว่าไม่ต้องไปขึ้นต้นไม้มานั่งตรงนี้จะให้5 บาทนั่งเฉยๆนั่งหลับตาสมาธินั่งนับลมหายใจเอาก้อนหินใส่ในมือหายใจเข้าแล้วก็นับ1เอาก้อนหินออกมา2หายใจออก3หายใจเข้านับเขาก็นั่งอยู่ให้นับได้เป็น1,000 เม็ดแต่ปรากฏว่าเด็กเขานั่งนับไปจิตใจเขาก็สงบเขาก็เลยไม่ได้นับจิตเขาก็สงบไปเขาก็เห็น เห็นบ้านลอยมาในอากาศลอยมาหาหน้าเขาเนี่ยเขาหลบออกนั่นนะนั่นจิตมันสงบมันเห็นบ้านเทวดาที่เรียกว่าอันตริเควิมานเนภาษาบาลีว่ามีวิมานเลื่อนลอยในอากาศบางคนบอกว่าเห็นบ้านลอยมา 3-4 หลังเขาก็ได้เงินไปตอนหลังมาเขาก็มาอยู่วัดพวกเราต้องทำดีๆมันจะเห็นไม่ใช่ทำเร็วเล่นๆนะถึงเวลานั่งสมาธินั่งดีๆนั่งดูลมหายใจนั่งพิจารณามันนั่งดูมันเข้านั่งดูมันออกเดี๋ยวจิตมันจะสงบมันจะเห็นง่ายเด็กๆนี่จะเห็นบางทีจะเห็นเทวดาง่ายๆเทวดาพวกชั้นดาวดึงพวกนี้ทำบุญมากกว่าสวรรค์ชั้นเมื่อกี้นี้พวกชั้นเมื่อกี้นี่ทำบุญถือศีล5ก็เข้าถึงอย่างลูกหลานนี่สูงศีล8นี่จะต้องขึ้นอย่างน้อยจะดาวดึงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคนถือศีล5ไม่จบได้ขึ้นสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชแต่สวรรค์ชั้นดาวดึงนั้นมีอายุยืน 1,000 ปีที่เวลาเขาจะตายเขารู้พวกนี้ไม่ปวดหัวไม่ปวดท้องไม่เป็นไข้แต่เวลาจะตายเขาจะรู้กันหมดทั้งสวรรค์1เหงื่อไหลออกในจักระแล2ดอกไม้ทิพย์ในวิมานเขาเหี่ยวไม่สดชื่นดอกไม้เหี่ยว3ผิวพรรณของเขาเศร้าหมองหน้าตาเศร้าหมอง4เสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องประดับของเทวดาตนนั้นจะเศร้าหมองไม่งาม5ที่นั่งที่นอนร้อนรนวิมานร้อนลงไม่น่าอยู่เขาจะบ่นให้กันฟังบอกไม่น่าอยู่อยู่ที่ไหนก็เหงื่อไหลนั่นแสดงว่าจะตายเป็นลางบอกว่าเทวดาตนนี้จะตายแล้วเทวดาทั้งสวรรค์ก็มาอวยพรกันเลยสาธุขอให้ท่านจงไปสู่สุคติได้ไปเกิดเป็นมนุษย์เขามาอวยพรให้กันได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ขอให้ท่านได้ไปเกิดเป็นมนุษย์เด้อขอให้ท่านได้ไปพบพระพุทธศาสนาได้พบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอให้เท่าท่านได้ลาภอันประเสริฐได้อะไรลาภอันประเสริฐได้พุทธังสนานังคัจฉามิอย่างลูกหลานพูดอยู่ทุกวันนี่เทวดาเขาได้ยินนี่เขาสรรเสริญเขาได้ยินเสียงแล้วเขาดีใจอยู่ข้างบนเขามีหูทิพย์เขาบอกว่าอีกหน่อยพวกนี้ก็จะมาเป็นเพื่อนเราแล้ว100ปีพวกเรา1วันของเทวดาพวกเราใครจะมีอายุถึง100ปีนี่ถ้าอยู่ได้300ปีก็3วันของเขาเขาได้ยินเสียงสวดกลางคืนกลางค่ำเด็กๆพรหมจรรย์สวดพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าเข้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะธัมมังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าถือเอาพระธรรมเป็นสรณะเขาได้ยินอยู่นั่นเขาพากันสรรเสริญสาธุดังก้องอากาศแต่เราไม่มีหูทิพย์ได้ยินเขาบอกว่าเด็กๆเหล่านี้อีกสักวันหนึ่งก็จะมาอยู่กับเราแล้ววันหนึ่งของเขาคือร้อยปีอีกไม่เกิน 2-3 วันก็จะมาอยู่กับเราแล้วเขาดีใจเขามีเพื่อนส่วนมากคนทุกวันนี้ตายแล้วไปตกนรกเพราะมันทำชั่วมากอันนี้คือสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อเทวดาจะตายเทวดาก็ปรารถนาจะให้มาเกิดเป็นมนุษย์เขาไม่ปรารถนาไปไหนเพราะว่าเมืองมนุษย์ที่เราอยู่นี่เป็นแหล่งทำมาหากรรมเป็นแหล่งที่คนดีจะมาสร้างคุณงามความดีเพิ่มยิ่งขึ้นให้สูงขึ้นเป็นแหล่งที่คนชั่วหรือมั่วกับคนดีจะมาสุ่มตัวสร้างความชั่วมากๆเพื่อจะเดินหน้าไปสู่นรกและโลกมนุษย์นี้เป็นแหล่งชุมนุมของนักปราชญ์บัณฑิตผู้รู้จะมาสะสางตัวเองให้บริสุทธิ์แล้วจะได้หวานทำสั่งสอนโลกให้รู้จักทางหลุดทางพ้นมันมีในโลกมนุษย์แห่งเดียวในสวรรค์ไม่มีเพราะฉะนั้นกลางคืนเทวดาจึงลงมาบ่อยๆกลางวันเทวดาเหม็นมนุษย์กลางคืนมนุษย์ไม่กวนกันมนุษย์นอนหลับเทวดาจะลงมาในโลกมาหาพระมาหาพระพุทธเจ้ามากราบมาไหว้ผู้มีศีลผู้มีศีลน่ะหอมศีลนี่หอมเดี๋ยวนี้ลูกหลานทั้งหลายเนี่ยหอมเหมือนน้ำหอมน้ำอบน้ำหอมหอมฟุ้งทวนลมขึ้นไปในสวรรค์ในอากาศ หอมให้เทวดาอย่างมาดมมีพระไปถามพระพุทธเจ้าว่าในโลกนี้อะไรหอมที่สุดต้นไม้มีอยู่ต้นกฤษณาต้นแก่นจันทร์หอมที่แก่นหอมที่รากหอมที่ดอกต้นมะลิต้นลำดวนดอกลำดวนดอกมะลิก็หอมแก่นจันทร์ก็หอมที่แก่นมันกฤษณาหอมไปถึงรากแต่ความหอมเหล่านี้หอมไปตามลมพระพุทธเจ้าบอกว่าศีลศีลังโลเกอนุตตโรสุขันธาสุขันตลังศีลเป็นเยี่ยมในโลกเป็นกลิ่นหอมที่สุดในโลกผู้ใดมีศีลนี่หอมฟุ้งขึ้นไปทวนลมไปในอากาศจนเทวดาอดไม่ได้อยากจะมาดมอยากจะมาใกล้อยากจะมาดูปฏิปทาฝนทำท่าจะตกทุกวันเนี่ยฝนนี่ก็คือเทวดาเป็นตัวแทนของเทวดาเมื่อมันเป็นเช่นนั้นไม่ใช่แต่เทวดาพวกเปรตพวกผีเปรตพวกสัตว์นรกพวกสัตว์เดรัจฉานที่มันคิดได้มันก็อยากเกิดเป็นมนุษย์ตอนเช้าๆที่เราสวดมนต์ในป่าเนี่ยถ้าเรามีสมาธิมีญาณพอจะรู้จะเห็นการได้ยินอาจจะเห็นตอนเช้ามีเปรตหลายชนิดคูทาขาทาเปรตเปรตชนิดนี้กินมูดคูดเป็นอาหารกิดพวกง่ายๆมาละว่ากินขี้เป็นบาปเป็นกรรมได้สร้างกรรมชั่วเอาไว้ด่าพระด่าเจ้าไปด่าคนขอทานตั้งแต่เป็นมนุษย์คนมาขอข้าวขอปลาขอทานก็ด่าเขาพวกมึงยากจนพวกมึงไม่รู้จักทำอยู่ทำกินไม่ควรจะกินข้าวทำไมมึงไม่ไปกินอุจจาระโน้นพูดอย่างนี้ตายไปเป็นเปรตประเภทคูทะขาทาคูทะแต่ว่าอุจจาระมูลคูดคาถาอาหารกินมุ่นคู่เป็นอาหารไปด่าเพิ่นแล้วเจ้าของก็เป็นเพศไปด่าพระด่าเจ้าพระไปบิณฑบาตบางทีก็บอกว่าเอาอุจจาระนั้นใส่บาตรให้มันถ้าเกิดเป็นอย่างนี้บางทีก็ว่าเอาอย่างนี้อย่างคนถือศาสนาอื่นเขาดูถูกพระสงฆ์เขาบอกว่าพระไม่ทำอะไรมีแต่ไปขอกินน่าจะใส่อุจจาระนุ่นให้แต่พูดอย่างนี้ตายไปถ้าไม่ตกนรกก็เป็นเปรตประเภทนี้เนี่ยคูทะขาทาเปรตแล้วก็มีเปรตอีกประเภทหนึ่งวันตาสาเปรตพวกนี้ก็หากินตอนเช้าๆพวกนี้จะกินกินพวกเสลดน้ำลายน้ำหมาของที่คนขากถุยทิ้งก็จะไปหาเก็บกินตอนเช้าๆมันกลัวจะสว่างแต่กลางวันมันกลัวคนเห็นพวกนี้ไม่มีฤทธิ์มีไม่มีเดชดอกไม่ทำอะไรใครดอกกลัวเราแต่พวกมีฤทธิ์มีทำให้คนเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ก็มีพวกนั้นเรียกว่ามหิทานุเปรตเปรตพระชั่วมีศีลเพียงนิดหน่อยแล้วก็หลอกลวงชาวบ้านไปทำเข่งๆคึมๆให้ชาวบ้านหลงเชื่อได้ทรัพย์สมบัติจากชาวบ้านก็เอาไปใช้จ่ายในทางที่มันผิดตายไปเป็นตกนรกพ้นจากนรกมาเป็นเปรตที่มีฤทธิ์มีเดชพวกเปรตวิชาเรียกว่ามหิทธานุเปรตพวกนี้ทำคนตายได้แต่ก็สู้ศีลสู้ธรรมเราไม่ได้หรอกถ้าเรามีศีลไม่ทำตอนเช้าๆเราสวดมนต์สวดมนต์พ่อคือเราแผ่เมตตาไปเขามานั่งรอฟังเขาเดินอยู่นี่มาบางตัวก็สามารถพนมมืออธิษฐานอนุโมทนาก็ได้บุญไปบางตัวทำอย่างนั้นไม่เป็นเพราะจิตใจมันหยาบเกินไปในสมัยพุทธเจ้ามีปีศาจปังสูปีศาจคุกฝุ่นอุ้มลูกจูนลูกสองตัวเดินอยู่เลาะวัดได้ยินเสียงสวดมนต์ของพระของเนรเยอะๆลูกร้องให้ก็ปลอบลูกให้ฟังธรรมหยุดเถอะลูกแม่อย่าร้องไห้อย่าเอตโลแม่จะฟังธรรมพระธรรมเป็นบทอันประเสริฐถ้าแม่ฟังธรรมแล้วแม่เข้าใจแม่ประพฤติตามธรรมแม่จะพ้นจากความเป็นเปรตถ้าลูกสงบลูกฟังเข้าใจลูกก็จะพ้นจากกำเนิดแห่งเปรตแห่งความทุกข์ความยากหยุดเถอะลูกพี่สาวของมันได้ยินพี่สาวของเปรตตัวนั้น มันมีแปลงแม่ลูกอ่อนลูกมันสองตัวพี่สาวก็ช่วยแม่ปลอมน้องหยุดเธอหยุดเธอบุญนับประสงค์น้องพี่อย่าร้องไห้แม่จะฟังธรรมแม้เราก็ฟังธรรมด้วยเมื่อเราเข้าใจพระธรรมอันประเสริฐเราเลื่อมใสพระธรรมอันประเสริฐเราจะได้พ้นจากกำเนิดแห่งเปรตโอปิยังกาลาลูกแม่เปรตตัวแม่มันก็เลยบอกพี่ลูกตัวพี่มันบอกลูกแม่ช่างประเสริฐนักช่วยแม่ปลอมน้องก็เลยพากันหยุดแต่น้องของมันยังไม่เข้าใจมันก็เลยถามแม่ไม่รักลูกหรือแม่ทำไมไปรักพระธรรมลูกหิวลูกอยากจะกินคือมันหากินของที่เขาคายเขาขากเฉลยขากน้ำลายเขาถ่ายอุจจาระปัสสาวะมันหากินปันลูกมันกินคุกฝุ่นไปแล้วก็หากินเหล่านี้ด้วยบาปแม่ก็บอกว่าลูกเอ้ยแม่รักลูกแม่รักผัวแม่รักพ่อของลูกแต่ทั้งลูกทั้งพ่อของลูกก็ไม่ทำให้แม่และลูกพ้นไปจากทุกข์ทำให้แม่และลูกเป็นเปรตอยู่ด้วยกันด้วยความรักนี่แหละพระธรรมอันประเสริฐถ้าเราฟังแล้วเกิดความเลื่อมใสสมณะสงฆ์หมู่ใหญ่กำลังประชุมกันกำลังสาธยายบอกบทพระธรรมอยู่ถ้าเราได้ความเลื่อมใสอัตภาพแห่งเปรตเราก็จะหมดไปอันนี้เล่าให้ลูกหลานฟังว่าแม้แต่เปรตก็อยากมาเกิดเป็นมนุษย์ทีนี้สัตว์ในนรกตกนรกหมกไหม้พอโผล่ขึ้นมาพ้นน้ำก็อ้าปากร้องมีเรื่องราวอยู่บ่อยๆพระอริยเจ้าทั้งนั้นนั่งอยู่กลางคืนท่านได้ยินเสียงวันหนึ่งพระเจ้าพิพิสารได้ยินเสียงนอนกลางคืนนอนหลับตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงร้องฟังให้ดีนะมันร้องยังไงพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็ได้ยินมาร้องทุสะนะโสทุสะนะโสนี่เสียงผีเปรตสี่คำทุสะนะโสมันร้องได้ตัวละคำมันมีอยู่สี่ตัวมันนักกันร้องสัตว์นรกสี่ตัวนี้ร้องทุกข์รำลึกบาปของตนเองแต่ก่อนเป็นมนุษย์ไม่เคยทำบุญไม่เคยรักษาศีลอย่างพวกเราไม่เคยมาภาวนาอย่างพวกเราเป็นสัตว์นรกเป็นเศรษฐีใช้เงินผิดฟังให้ดีนะเงินนี่ใช้ผิดพาไปตกนรกใช้ถูกพาให้ขึ้นสวรรค์เอาเงินไปจ้างอย่างลุงเล่าให้ฟังจ้างเด็กมานั่งสมาธิแทนที่มันจะไปขึ้นคีสีเนี่ยมันก็ได้มาอยู่วัดอนาถาบินทิกาเศรษฐีเอาเงินจ้างลูกประจำศีลตัวเล็กน้อย